Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Capital. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 531 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama, avui en edició especial pel 25N. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Un any més, sortim al carrer un 25 de novembre per denunciar les violències masclistes. Aquest 2025, a Catalunya, 73 dones i 4 menors han estat assassinades per homes del seu entorn. Parelles, exparelles, puters, pares, fills, germans i coneguts. Cap desconegut. A més, s'han descobert dos feminicidis del 2020 i 2024 i segueixen, havent-hi, incomptables casos oberts o deliberadament obviats per institucions judicials, policials i polítiques. A Sabadell, volem denunciar especialment l'intancable cas de l'assassinat d'Helena Jubany. És indescriptible la vergonya que provoca que, 24 anys després, es segueixin cobrint informació sobre el cas, els acusats segueixin en llibertat incondicional i les autoritats siguin incapaces de fer avançar la investigació. La gestió de l'assassinat de Jubany és un atac directe cap al feminisme i una imposició d'inseguretat i d'abandonament institucional a les nostres vides. A més, ara, en finalitzar l'any 2025, el cas prescriurà per segona vegada i els acusats quedaran lliures de càrrecs si no se'ls condemna. Des d'aquí volem dir ben alt i clar que com aquest no en passarem ni un més, que seguirem lluitant per fer justícia al passat i per alliberar-nos en el present. Perquè si nosaltres no treballem per un futur lliure de feminicidis i de polítiques patriarcals, és evident que no ho farà ningú. Una vegada més, cridem que nosaltres ens cuiden les amigues, no la policia, no els jutjats. Ens cuiden les companyes que sí que creuen en un món feminista, que sí que creuen la nostra versió dels fets quan expliquem la violència que rebem dia sí i dia també. Una violència que veiem com s'exerceix ara, però que no és més que la reproducció d'uns models de violència històrics. És també ara, el 2025, que farà 50 anys de la mort del dictador que va assolar qualsevol forma de vida lliure al nostre país i que va fundar el Patronato de Protección de la Mujer, una institució que, mentre s'abanderava de lluitar contra la prostitució clandestina de menors d'edat, en realitat es centrava en l'internament de totes les joves que no comulguessin amb la moral del règim, exercint així com un element clau de repressió i de control contra la dona durant la dictadura, però també durant la transició. No podem oblidar que el patriarcat és un dels centres del feixisme, però també del neoliberalisme i del capitalisme. És la violència que travessa els segles. La lluita contra la cultura de la violació i els feminicidis és una lluita històrica entre aquells que els han sustentat al llarg dels anys. El patronat estava regentat, sobretot per ordres religioses, que tancaven totes les dones que se sortissin de la norma nacional catòlica, totes les rebels, les lesbianes o les treballadores sexuals, i empenyien els familiars i amics a denunciar-les. Avui, el patronat no existeix, però seguim menjant-nos dia a dia la moral catòlica. Seguim sentint culpa per sortir als carrers vestides com ens dona la gana. Segueixen internant-nos, fent-nos embogir i matant-nos per no seguir les seves normes estúpides. Encara ens toca lluitar pel dret a l'avortament, per desfeminitzar molts sectors laborals i reclamar la nostra vàlua en molts d'altres. Ens toca lluitar encara per fer del feminisme un lloc segur per totes les companyes trans. Potser el patronato no existeix, però existeix la DGAIA, existeixen els neofeixistes seguidors de Vox i els ajuntaments que atempten contra la lluita i la cultura popular com el de la Marta Ferrés. Potser no es pot anar a picar a la porta de patronato, però tampoc rebem resposta quan piquem la de les institucions que s'han de responsabilitzar de les companyes que han mort ofegades de calor mentre treballaven, ni quan reclamem justícia per les desnonades, ni quan ens concentrem davant l'Ajuntament per demanar justícia per la companya que va patir una violació l'any passat al riu Ripoll. Però sí que rebem resposta quan ens manifestem. El que fan és multar-nos. Sí que rebem resposta quan fem fora agressors dels nostres espais. La resposta és portar-nos a judici, com recentment els ha passat a les colles de Diables de la Creu Alta i Bruixes del Nord. Rebem resposta quan es talla una via de tren perquè d'una vegada per totes ens facin cas quan diem que ens violen, ens maten i ens exploten. Sí, la resposta que rebem és una condemna a presó, com les companyes de 8.000 motius, encausades que són a casa només gràcies a la pressió popular. són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. I per tot això és necessari seguir lluitant, perquè ja no som on érem fa 50 anys, però hi ha moltes coses que segueixen sense canviar. Tenim a les mans la força per aturar els discursos d'odi de la onada neofeixista que campa amplament per la nostra terra i arreu. Una onada que no és exclusiva d'aquí. Tant l'extrema dreta catalana i espanyola com els moviments ultraconservadors israelians que atempten contra el poble palestí, utilitzant la por, el masclisme i l'autoritarisme per erosionar drets fonamentals. Tenim als nostres cors la ràbia que ens uneix davant els seus atacs. Avui i cada dia, per un món sense violència masclista, sense feminicidis i sense dolor per les companyes que hem perdut pel camí. Aquest 25 de novembre, memòria per avançar i feminisme per vèncer. Visca la lluita feminista! Que truquen de matinada, els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral. Darrere xiscla la mare, que volen aquesta gent. Que truquen de matinada han trucat. La llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mort. No es mort un truc a trenc d'alba, que volen aquesta gent. Que truquen de matinada. Era el manifest musicat amb motiu del 25N, Dia contra les Violències Masclistes, de Justa Revolta, el col·lectiu antisexista d'aquí de Sabadell. I no podíem començar d'una altra forma. Déu-n'hi-do com s'ocorren les justes. Les molt, justes. Molt sí. Fa molts anys que són referent de la lluita... 20 o 25 o alguna cosa així, eh? No? Vam fer l'aniversari fa poc, sí. Crec que era el, no sé, el 20 o el 25, una passada. Sí. Bueno, no podia ser d'una altra manera. Molt bé, molt bon inici amb aquest manifest musicat, que a més crec que alguna cosa va tenir a veure també Radio Trama. Bueno, es va gravar aquí, sí. Mm. Correcte. I res, edició 531, som el Ricky. Què passa, Ricky? Epa! La setmana passada no vam fer programa, però mira... Però aquí estem. Aquí estem, i tant. Al Pou del Canyó. La Sadi, que avui ens acompanya també, que guai. Quina, hola, què tal? Quina alegria. No falles ni un últimament, eh? Ara ja es, no. Es nota. Que guai. Com ens agrada que vingui la Sadi sempre. I l'Isma, que us donarà una mica de xapa. Avui el programa, com ja hem dit, va dedicat al 25N, i és que el passat 25 de novembre va ser el Dia contra les Violències Masclistes, i des de l'Associació de Mujeres en la Indústria Musical, que treballen per la igualtat del sector musical des del 2016, van treure un document que volem compartir amb totes vosaltres. Més enllà de l'abús, violències masclistes a la música. Comencen amb la definició de violència masclista. Accions perjudicials dirigides contra una persona o un grup de persones pel fet del seu gènere. La violència masclista en la música té moltes cares. Descobreix-les i actua. Aquestes són només algunes formes de violència masclista a la música. Alça la teva veu pel canvi. Uneix-te al moviment per una indústria musical lliure de violències masclistes. Assetjament sexual, propostes i conductes sexuals inapropiades. Abús sexual, contacte o comportament sexual sense consentiment. Assetjament psicològic o emocional, intimidació, manipulació, pressions psicològiques... Menysteniment del talent femení, subestimar o desacreditar habilitats i talents. Exclusió de llocs de decisió, barreres en rols de lideratge. Marginació en esdeveniments musicals, exclusió en festivals, concerts i esdeveniments importants. Objectivació i sexualització, enfocar l'atenció en l'aparença física o sexualitzar les dones en lloc del seu talent. Micromasclismes, actituds quotidianes que perpetuen estereotips, rols de gènere i desigualtat en el sector. Violència verbal, insults, comentaris despectius o estigmatització relacionats amb el gènere. Control en contractes, ús del poder per controlar les carreres de les dones sota condicions desfavorables. Sabotatge professional, accions deliberades per impedir o dificultar el progrés professional de les dones, com la difusió de rumors o l'exclusió de xarxes professionals. Pressió d'imatge, expectatives desproporcionades sobre l'aparença física que poden conduir a problemes d'autoestima o de salut mental. Bretxa de representació, barreres en l'accés a certs gèneres musicals i rols tècnics limitant la seva visibilitat i reconeixement. Explotació laboral, jornades excessives, manca de reconeixement i sous més baixos. Barreres per denunciar, dificultats per denunciar casos de violència o discriminació a causa de la por o a causa de la por a represàlies o l'escepticisme generalitzat. Desigualtat mediàtica, menor cobertura i promoció mediàtica, afectant la seva visibilitat i reconeixement. Falta de suport en crisis. Manca de suport institucional o de la comunitat musical quan les dones afronten crisis personals o professionals, especialment si estan relacionades amb violències masclistes. Desigualtat en finançament i patrocinis. Dificultats addicionals per obtenir finançament, patrocinis o suport per als seus projectes musicals. Exclusió de premis i reconeixements. Infrarepresentació en nominacions i premis importants en la indústria musical. Falta de reconeixement històric. Omissió o minimització del paper i les contribucions de les dones en la història i el desenvolupament de la música. Exclusió d'espais de networking i mentoria. Limitacions en l'accés a xarxes professionals clau i oportunitats de mentoria, crucials per avançar en la indústria. Des del Pim Pam Pum volem agrair a les companyes de l'Associació de Mujeres en la Indústria Musical per aquest document. Volem donar tot el nostre suport a les companyes que posen el cos, la veu i la força en cada acte de resistència davant del sistema patriarcal i la violència masclista. Seguim caminant juntes per transformar la indústria musical i perquè sigui un sector més just i lliure de violències. Sí, en motiu del 25N us hem volgut posar el document de Justa Revolta, el manifest musical, i també us hem volgut llegir pues, tot aquest document que ha fet la gent de l'Associació de Mujeres en la Indústria Musical, perquè nosaltres som un programa de ràdio i perquè nosaltres som un programa musical i perquè no ens agraden les violències masclistes en cap àmbit. En cap àmbit. Mm-hmm. Molt bé, les companyes de la ciutat, la Justa Revolta, amb el seu manifest. Mm-hmm. I també molt bèstia el treball que acabem de llegir d'aquesta associació, sí. Més centrada específicament en el nostre sector, no?, de la música. Mm. Molt guai. La veritat és que és una llista que l'anàvem llegint i fa terror, és autèntic. Són dues pàgines. Sí, el que us anava a dir, no? Perquè després diguin que no hi ha violència, no? Que això de les violències masclistes... En tot cas, no la veus o no la saps veure o no la vols veure. No la vols veure, sí, sí. Bueno, hi ha casos de tot, no? De gent que per incultura no se'n dona compte, hi ha gent que ho veu i tot i així ho nega... Mm. I potser inclús va en contra, no? Treballa en contra, que també n'hi ha d'aquests. Però no se te n'escapa ni una ni dos, eh? Se te n'escapen... Sí, sí. Quantes hem dit? Haurem dit 20 o 30 o així? Sí, són dues pàgines de text. Bueno, és que són en totes les esferes de la vida i en totes les esferes de la música, per conseqüència, també. No? Mm. Així és. És que... Molt terrible, bé. Terrible. Vale, doncs seguim amb el programa, ara després de les dedicatòries. Ara ho arreglem amb la música tot plegat, no? Ara tot plegat vindrà millor amb una mica de bona musiqueta combativa de la mà del Pim Pam Pum aquí amb tots vosaltres, amb totes vosaltres a Radio Trama. Anem amb HCB, que és un grup de rap de l'escena underground de Barcelona, amb una trajectòria de més de 20 anys sobre els escenaris. HCB tenen un estil directe, una lírica políticament compromesa i un so que manté activa l'essència de la cultura hip-hop. A més, venen molt ben acompanyats per la Metastyle, que és, o que és el mateix, l'Elisabeth Muot, femci i poetessa catalana. Des del seu Anarcocuriós, EP autoproduït íntegrament en català d'aquest 2025, amb bases que van a càrrec de DJ Boe, us deixem amb aquest tema que es titula Lliures i que és una veritable joia. Arranca el pim-pam-pum. La llibertat, si mai va ser lliure, diguen que és viure ofegat, agafant aire d'un sistema malalt. Només ho soc a l'escriure, trepitjant el carrer, l'aire és diferent, se'n suma un altre flaire. fora dels barrons. Han gajolat poder, tens més poder, perquè ja no hi ha res més que poden treure't. Notes la pressió al pit cada matí, necessites muntar un sindicat no ansiolítics. Cal apuntar cap a dalt a l'enemic o llançar-se al bosc com un maqui. El món gira i la vida no perdona, es trenca si s'estira i caus de la pulcrona. Fa massa que feu pena, espavila. A la gent li cal viure, no només benzina. Mira, diuen per la raó qui crida i et fan suportar violència cada dia. Pensament únic silencia l'alternativa i acaba portant rimes a fiscalia. Et diuen que tries, però és falsa llibertat. Cada cop més sol vivint en societat. Aquí podem ensenyar-te a estimar més per no caure en odiar el diferent. Lliure. Vaig obrir foc, ara em trobo cansat de tot i de tothom. No vull la por de confrontar les pors, d'haver de ficar un toc d'humor a tot. He vist somriures falsos i copets a l'esquena i t'he vist marxar quan va de debò la pena. No t'has de refiar dels cants de sirena que diuen que la culpa és teva i no del sistema. Donen la mà per a de tremolar criatura, esteu cultivant autoodi i censura. Ens volen a presons mentals. Queda esperança en aquesta realitat crua. El barri no necessita gàngsters de pacotilla. Vinga, va, que ja quasi ho pilles. Vinga, va, posa't les piles. El barri necessita una assemblea combativa. Lliure. Com no valo de tothom les mans al cap, perquè ningú sabia mirar els mòbils de xavals o dir pornografia. Estan venent l'iris a una nova ia. Viuen ancorats en un passat que no va ser. La nostàlgia és un refugi perillós i pervers. Una nova distopia és top vendes. Així penses, la meva realitat no és tan dolenta. Ens volen muts i a la gàbia o exiliats. Mamà, jo vull ser artista, no represaliat. Però en aquest món és delicte d'hibritat. Així que hem vingut a dir-les totes. Notes la pressió al pit cada matí. Necessites muntar un sindicat no ansiolítics. Cal apuntar cap a dalt a l'enemic o llançar-se al bosc com un maqui. Lliure. Com has començat, eh? HCB des de l'escena underground barcelonina. I aquesta MC, una poetessa, has dit? Com es deia? Que ho tens aquí? Es diu Metastyle. Metastyle. Elisabet Muot. FMC i poetessa catalana. I és la Metastyle, que té una veu superguai. I la veritat és que la gent de HCB, també volem enviar-los una forta abraçada. És una penya que es van posar pràcticament en contacte ells amb nosaltres perquè poséssim algun tema. I, hòstia, fa 20 anys que estan sobre els escenaris d'aquí de Barcelona. No havien passat pel pim-pam-pum, diria, i és una vergonya. Ja ens disculpareu, però no ho fem tot bé. Sí, sí. I, bueno, un temazo des del seu anarco curiós, aquest EP d'aquest enguany, d'aquest 2025, i aquest temazo que es deia Lliures. Molt xulo. És que en cada racó, en cada puta ciutat, hi ha penya fent coses guapíssimes, i costa arribar a totes. Mira, sí, aquests els tenim aquí al cantó, 20 anys sense... Bueno, jo últimament he de dir que jo, no sé si per Instagram o per on, el HCB aquest els tenia clitxats. Sí. Sí, eh? Sí, sí, sí. De fet, els havia escoltat i no els havia portat aquí encara al programa, però ja els tenia clitxats. Però és veritat que no havien sonat i el que no era conscient era que portaven 20 anys. Jo els vaig descobrir i vaig dir, ah, mira, Que... Sí, com banda emergent, no? Potser sí, de... que acaben sí, que de els començar. Acabo de trobar, pues, o que tenen, jo què sé, potser porten un o dos anys, sí, o han tret sí. un disco i ara estan fent el segon i per això els trobo. Doncs pues res a veure. No, no, 20 anys. El més estrany de tot és que Espanya que el que fan és música combativa. Clar, clar. Ja. Saps què vull dir? Com, o sigui, com se'ns ha passat del de nostre radar, no? Com no els hem vist en alguna festa o, ja. O els hem trobat o el que fos? És molt raro, és, sí. Sí, sí. 20 però, anys, tu. Haurem de parlar amb aquesta penya, a veure què. Ens haurem d'ajuntar. Que vinguin aquí clar, a fer una entrevista sí. i ens ho expliquen. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Pues després de HCB, amb Metastyle, és el torn de la Mestra Sadi, que arranca amb un dels seus temes zaranganos. Avui, ve, avui ja us ho dic, ve carregadeta. Sí. Sí, sí. Sí? Sí. Sí, jo he enfocat el programa d'avui tot el... Portes Balkan o no? No. No? Cargadeta i sense Balkan, eh? Algú semblant sonarà, però no, no és Balkan, caram, ja veureu. Caram, caram. L'he enfocat tot al 25N, perquè bueno, tinc com una llista bastant àmplia amb aquest tema, amb aquesta temàtica, i pues, no podria fer una altra cosa en aquest programa. Llavors, sí que... I contava, m'hi contava. No? Per tu, llibre d'estil sí que diria que és bastant el que fem sempre, no? De més tranqui, no el que portava fent jo últimament, que era més trallero todo. Avui vas amb progressiva. Sí, sí, sí. Ja veureu que la primera és molt tranquil·la, però amb una lletra molt potent. Començo amb la Sílvia Estrada, amb la cançó Si me maten. Sílvia? Ai, Silvana, perdó. Perdó, sí, sí. És que ho he llegit aquí. Silvana. Silvana Estrada, que la cançó és Si me maten. Aquesta noia és cantautora i compositora mexicana de jazz, bossa nova i estil jarocho. I bueno, i ens porta aquest tema, que és un tema que va composar per commemorar el 25N del 2022. I poc més us vull presentar. Avui que escolteu la cançó veureu que és una miqueta intensa, però bueno, val la pena. Espero que us agradi. Fot-li canya. Som-hi. Suenen los cantos. hemos perdido y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Pèls com escàrpies, no? Sí. Silvana Estrada, des de Mèxic, has dit. Eh? Des de Mèxic, sí. Sí, me maten. Ja ves, quin temon, quin temon. Quina, sí, quina sensibilitat, ho dèiem fora micro. Molta delicadesa, molta sensibilitat, però un tema que al final pues, és el que és, no? I és el que parlàvem ara fora micros. Pues que ho pots transmetre d'aquesta manera més delicada, ho pots transmetre fotent crits, ho pots transmetre fent un reggaeton, o, i tant, no? I tant. És la màgia. A cada artista com li surt de dins. És la màgia de la música, que és un llenguatge. Mm, total, sí, sí. Transmets idees, emocions... És guai. Estats d'ànim i de tot. Molt bé. Ja està, ara ja no patiu, ja no serà tan delicat. Vale, perquè jo avui... Ja anirà pujant una miqueta, vale? I ara com un frisqui flasca. Jo avui tinc un programa, per dir-ho amb el nostre llenguatge, eclèctic. Eclèctic. Sí, sí, sí, eh? De fet... Mira, només amb la primera cançó podríem dir que els primers dos segons diràs, hòstia, l'Isma aixecarà la cella i dirà, ep, això m'agrada. Però llavors, després d'aquests dos primers segons, serà la Sadi que dirà, com què, mola. Què està passant aquí? I després, fins i tot el Manolo, a mitja cançó, dirà, però bueno. All right. Vale? All right. O sigui, has trobat una cançó que ens representa... Sí, és una mica per... Ben variada. Per tots vosaltres, per tots vosaltres. Està guai. Ben variada. Mira, sona Adur, que vol dir... són bascos. Per començar, són bascos. Llavors, en euskera, no sé si vol dir sort, o si vol dir recordar, o si vol dir les dues coses, depenent del context. Bueno, el nom de la banda és Adur, i la cançó que us porto es diu... A veure què tinc aquí... Itzazoan Urak Handi, que vol dir grans aigües al mar, o alguna cosa així. El mar és una aigua força gran, per allí està el concepte, segur. No sé si ho he traduït bé, però ahí està la cosa. I no diré res de l'estil, perquè ja he fet la presentació de que va una mica per aquí, per allà. A veure si coincidiu amb mi. Vinga, a veure. Som-hi. Zazpi senideko famili batean, arautza zen gure aita. Gure herriko alkatez izan arren, lan egiten zuenak. Zazpi senideko famili batean, arautza zen gure aita. Gure herriko alkatez izan arren, lan egiten zuenak. Itxasoan urak handitire, murkin lume duten etzat. Gure I'm Hòstia, quin regal ens acabes de fer. Puto Riqui. Màquines. Màquines, Adur. Des del País Basc, crec que Bilbao, però no ho tinc Bilbo. Clar, de Bilbo. Són dos només, eh? És la noia cantant, un noi amb la guitarra i que també fot alguns crits. Crec que els seguim per xarxes ja, de fet, a Adur. I després hi ha les basses, que no sé, que no sé si porten algú que els hi punxa o s'ho fan ells mateixos, però bueno, passada. Que són allà davant, són dos. Buah. Quina passada, quan no, li fotien el xumba-xumba amb els crits. En portarem més d'una, perquè aquesta era xumba-xumba, així com més tecno, però n'hi ha altres amb més drum and bass, altres que... I la mescla de hardcorejant que foten de tant en tant. Buah. Jo he estat allí escoltant, no sé, entenc unes quantes de cançons, he estat escoltant ahir, a veure quina trio, i... Uf. Quina passada. Difícil, eh? Quina passada. No, aquí en triaré diverses i ja aniran venint. Que guai. Adur. Molt bé. Amb aquest Itzazoan Urak Andy. Espectacular la primera, eh? També tu, o sigui, estem començant a forts i fortis i fortes a tort i a dret. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, jo no et diré que te les veuré, perquè no te les veuré, perquè és complicat. Jo faré algunes motoserres avui, d'això que em sortiré del rotllo. Està bé. Però ja ens anirem trobant. Per això t'hem posat l'últim, Riqui. deixeu-lo que tiri milles, hòstia. Jo vaig una miqueta més tranquil, però ja veureu que no defalliré gens ni mica, perquè arriben Roof Bandits, aquesta banda jove. Des de Ripo. Sí, Ripollet Power. Bandaza, eh? Bandaza, formada el 2017, que basant-se en la música jamaicana recorren influències de l'esca britànic i americà, combinant-ho amb els gèneres actuals i creant un so propi. La banda la formen el Pau al baix, l'Òscar a la guitarra, el Roger al saxo i al clarinet, Carlos al saxo alt, Eric a la bateria i Ona a la veu, a la guitarra i al piano. Us deixem ara amb el seu darrer single, una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noé, la polluela, que no ha pogut venir i que sempre que no hi és li envio una cançonassa i un petonàs, un tema titulat On My Way, que va veure la llum divendres passat, gaudim amb Roof Bandits, Riqui Ska. Dale. Són de Ripollet. Ojo, quin flow, quin... Ojo amb el Vallès, eh? Mare. Roof Bandits, On My Way, tremenda, tremendíssima. Jo flipo, una qualitat musical molt bèstia. Sembla, ja, sembla ska jamaicà, però és que a més és això, que després la veu la combina amb, amb una mica britànica. Sí. Però l'ska jamaicà està per tot l'alt. Més que ska, inclús podríem dir reggae. Reggae. El, sí, el reggae jamaicà. Mm. Sí que és veritat que li va fotent una miqueta també d'ska per sota, però és més reggae que una altra cosa. En aquella època es fusionaven les dues coses. Correcte. I els Rough Bandits s'ho fusionen espectacular. La veritat és que no, jo almenys no els he vist encara en directe, però ojalà aviat pel Vallès, eh? Clar que sí. Molt bé, pues jo els he vist en algun cartell, no sé si no sé, el Festes de Sarda o Festes de Ripo mateix o sí, alguna... Sí, sí. Però no, no hi vaig poder anar. Està. Ja els veurem. Els seguirem, no? La pista. Que... O els portarem, sí, nosaltres o... en, algun, en alguna festa major o alguna cosa, no? Ojalà. Ojalà. Ojalà que sí. Molt bé, doncs després dels Rough Bandits anem, estem en segona ronda, avui en portem sis, que no ho hem dit, i ara és el torn de la mestra Sadi, que tira la seva segona bala. Amb què ens deleitaràs? Vinga, doncs ara la meva segona ja puja una miqueta més que la primera. En aquest cas és un bolero. Un bolero? Un bolero. Sí. Vamos, aquí innovant el pim-pam-pum. Clar, avui sí, em fotreu fora del programa. Havíem portat tango, salsa... És bolero combatiu. Un exacte, bolero combatiu, per això suposat. Sí, sí. Encara no ho teníem. Doncs en aquest cas és amb la Ile, que la Ile ja us havia portat amb alguna col·laboració i així, que és cantant i cantautora puertorriqueña en aquest cas, que és l'antiga veu del grup Calle 13. Hòstia, Calle 13, tu. All right. És l'antiga veu femenina del grup. I el seu projecte propi el porta des del 2016, més o menys. I en aquest cas, doncs, això ens porta un bolero, que és un estil que normalment s'utilitza com per fer cançons romàntiques i sí, no, cosetes més així, però en aquest cas ella l'utilitza com a protesta i específicament doncs, parlant de les violències masclistes. I ho fa molt bé, mentirada, la veritat. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida, ¿por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola, si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido, si te crees que yo sin ti no sobrevivo, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hay hago es un pecado. Pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿A qué le temes? Caram, Sadi, avui... Com has començat, eh? Intensita, intensita. Temes. Temes. De temer. De temer. No de temes en plural. Sí. I molt guai, no? Molt guai, sí que és veritat que el bolero li donava aquella sutilesa també a tot el que deia, però també el que deia era el que deia. Mhm. Molt ben trobada. Déu-n'hi-do la selecció musical especial 25ena que porta avui de dalt a baix la Sadi. I la veritat és que el Ric i jo hem portat temes diversos, però no tan enfocats, perquè, bueno, pues perquè no ens ha donat més la vida, podríem dir. Bueno, i perquè ja ho fem de normal, no? O sigui, que és algo que ja es va fer en el programa de diari, de continu. Sí. Passa que jo m'agrada, quan és una temàtica així, doncs m'agrada... És guai. Enfocar-ho així. Molt bé. Pues després d'aquesta segona bala de la Sadi, acaba aquesta segona ronda del Mestre Tecles. Què? Vinga, jo com a segona ronda ara no desentonaré, no porto... O sigui, porto una cosa que encaixa a la segona ronda, no? Segons el llibre d'estil, que és una mica així de... És per donar-li patades. Seguir-te una mica el fil de lo que portaves tu, no? Una mica... més Ricky o coses d'aquestes, així. Mireu, és una cançó, primer de tot, deixa'm dir, que forma part de la secció Foli Seitan. Foli! I mireu, passa una cosa que no passa sempre, que habitualment les cançons de la secció Foli Seitan, com que tractes una temàtica... Bueno, igual com podria passar amb una cançó de temàtica feminista o mm-hmm. contra un abús... Antifascista o el que fos. Pues, sí. Normalment acostumen a ser més fosquetes, les lletres, mm-hmm. no? Però, a vegades, hi ha gent tan genial que pot parlar d'alguna cosa complicada, però fer-ho amb una rialla, mm-hmm. amb un somriure, no? Amb una actitud positiva. Mm-hmm. I és el cas d'aquest home que és de Kènia. De Kènia? Crec que no havíem portat mai música... Ens n'anem a Kènia. Des d'allà baix. I es diu Ami, amb dos M's, Ami, the Veggie Man. The Veggie Man. O sigui, l'home vegà. Mm. I la veritat és que no sé el títol de la cançó, perquè crec que és la típica cançó de presentació, no? Com... O sigui, seria el nom del grup i el nom de la cançó, doncs el mateix, no? Mm. Ami, the Veggie Man. I us puc dir que és del 2013, o sigui que ja fa uns dies. Mm. I res, animar-vos a canviar la vostra dieta, els hàbits de consum. Tot el que feu ho podeu fer sense explotació animal, tant l'alimentació com la vestimenta, com tot l'altre. I jo us podria fotre una xapa, però aquest ho farà més alegrement, així que Ami de Peggy Man. Bon dia. The veggie man. socialism got you folded, blinded. Your leaders misguided, binded, widened. They hide the truth cause sickness could have well been avoided. There is a health crisis, disease is running rampant and you act like it's niceness. Your body's not a graveyard buried animal corpses. Flaws is in not them laws, it's obvious but them causes to make a profit and never losses. No, yeah. No, no, and leaves and roots and seeds and no give it all that. Quina bogeria és aquesta? mare meva, quin espectacle el que acabem d'escoltar de la mà del mestre Increïble. Tecles. Increïble. Brutal. A mi, The Begging Man. The Begging Man. Des de Kenya, tu. Com la lia, no? És que no sé ni què dir ara mateix. Està bé. Molt xula, sí, sí. De que res de ternera, mu, res de... Co. Res de porc, oink. Bé. I... Que bo. I sí, tot el... I anava enumerant tot tipus d'aliments d'origen vegetal que estan ben bons i que ens poden fer la vida superalegre i feliç sense haver de matar ni explotar a ningú. Música africana, d'allò més divertida, d'allò més engrescadora, molt guapa. A nivell musical m'ha semblat brutal. O sigui, se te n'anaven les cames, sí, aquesta sí, cançó, sí. El bailoteo, el bailecito. Ah, de fet, no ens hem aixecat, però hem estat aquí asseguts, movent una mica el cucu, eh? Sí, corejant. Sí, no hem pujat sobre la taula, però gairebé. Molt bé. Pues després d'aquest tamarro que s'ha tret de la xistera lo mestre Tecles, anem amb una secció? Una seccionassa. Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mireia Jiménez Feliuel, nascuda el 7 de maig de 1984 a Sabadell. Tot i que es va criar a Palau Solità i Plegamans, fa 15 anys que viu a Caldes de Montbui i es considera plenament calderina. De professió es dedica a l'hostaleria. Actualment elabora productes de pastisseria, esmorzars i dinars. A més, recentment s'ha tret el carnet d'autobús. Dins les seves aficions, la Mireia destaca la música, tocar el baix i cantar, escriure i compondre cançons, també gaudeix de la vida camperola i aprofita qualsevol ocasió per fer sortides. Li encanta cuinar i forma part de la colla de Diables de Caldes de Montbui, on toca el tabal. A més, també li agrada no fer res de tant en tant. De manies té misofonia, una condició que pot resultar força incòmoda ja que a vegades necessita marxar dels jocs perquè no suporta determinats sons, especialment aquells provocats per persones. Quan a la militància social i activisme, tot i que actualment no forma part de cap grup o col·lectiu, la Mireia intenta que la seva manera de viure sigui coherent amb els seus principis. És vegetariana, recicla sempre que pot en tots els sentits, no només pel que fa a llançar la brossa, evita comprar a empreses com Shein i procura ajudar al seu entorn. Prefereix predicar amb l'exemple, ja que considera que és la millor manera d'inspirar canvis. I és que no s'identifica de ple amb cap ideologia concreta, però la que més s'apropa a la seva manera d'entendre la vida és l'anarquisme. De caràcter, la Mireia es considera una persona divertida i despreocupada, però també responsable. Té una personalitat independent i no segueix el model de vida convencional que s'espera d'una persona de la seva edat, ni té intenció de fer-ho. És molt fàcil i és molt fidel a les seves amistats i sempre està disponible per a la gent que li importa. També reconeix ser tossuda i sociable, tot i que de vegades necessita espais de solitud per carregar piles i té molta paciència, però quan la perd, més val amagar-se. Pel que fa a les seves influències musicals, té gustos molt variats, des del flamenc fins al punk més radical. Entre les seves preferències actuals, amb el seu grup TDA, es poden citar formacions com La Élite, Nerve Agent, Sistema d'Entretenimiento, Sin Bragas, Puti Látex, La Dilla Russa i molts més. La Mireia ha participat a les següents bandes: Falcon Cresta, Animals, Ácido Cínico, Estopunk i la seva banda actual, TDA. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que tenia molts nervis i ansietat, ja que és una persona molt tímida. Tot i això, el públic va gaudir molt de l'actuació, tocaven versions d'Animales Mortos i al final va passar-s'ho molt i molt bé i va descobrir que mai deixaria de fer música. D'anècdotes personals, confessa que sovint, quan ha de fer alguna cosa concreta, no li surt res, però quan improvisa sempre acaba passant de tot. D'anècdotes relacionades amb la música, la Mireia recorda una actuació amb TDA en què hi havia molt poca gent. Van decidir aprofitar-ho per relaxar-se i veure una mica més del compte. Tot i el públic reduït, s'ho van passar genial, en part perquè no tenien la pressió de tocar davant de massa gent i segurament que la Gleba va tenir alguna cosa a veure. I pel que fa als plans de futur, a més de continuar fent música amb el seu grup TDA, amb qui estan molt actius, vol aprendre a produir i experimentar amb noves idees musicals. Té diverses composicions en ment i el seu principal objectiu és adquirir els coneixements tècnics necessaris per dur-les a terme. I ja per acabar aquesta secció Punk i Dona, que avui arriba a la seva edició 153, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de TDA, banda d'electropunk des de Caldes de Montbui, amb Mireia, la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui, a la veu i al baix, Àlex als cors i a la guitarra i Àngel a l'ordinador i l'electrònica. Des del seu darrer single d'aquest 2025, us portem un tema que es diu Castanyada, un tema cap que sona així de bé. Nacional. Ja ens ha perdonat. No pateix. I si tornem al bar? 1, 3, 1, 2 Sempre és la solució. 1, 3, 1, 2 Per fer un món millor. La nostra meditació. Sortim a fotre castanyes en aquesta nit de morts. Moltíssimes gràcies, Mireia, per fer possible una nova secció Punky Dona. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer que estiguis com a protagonista de la secció Punky Dona 153 d'aquí del Pim Pam Pum. Espectacular, aquest castanyada electropunk des de Caldes de Montbui, brutal, de la mà de TDA. I bueno, un tema a cap, un tema 13-12, que la veritat és que molava moltíssim. No, és que aquests TDA... Està sent la base aquí al pim-pam-pum, eh? TDA van entrar un dia aquí al pim-pam-pum així per sorpresa, sense avisar ningú, i s'han quedat, eh? Perquè des de que els van portar per primer cop, no sé quantes vegades havien sonat, i ara la tenim aquí a la Punky Dona. La Mireia. Quina màquina. I quina progressió. Jo crec que aquesta banda, sí, ara que està triomfant... No sé, cada cop veig més bandes d'aquestes, no? De tecno, electropunk. Sí, l'electropunk està per tot l'ual, és cert. I aquesta banda ho fa de mil amors. I els tenim aquí a la terreta, aquí al cantó. Sí. Ruf Bandits, TDA, imagineu-vos el bolazo de per aquí a la vora. Molaria molt. Ja ves. Molt bé, la veritat és que... Els 600, no? Hem de fer un... Mira, fem-ho. Molt contentes de que haguem pogut fer una nova edició de la secció Punky Dona de la mà de la Mireia, de TDA. Continuem encara més endavant. Estem a la tercera ronda, estem a les rondes del mig, de l'equador del programa. A més, com moltes de les dones que passen per la... Ho hem dit fora de micro, però sí, ho vull dir amb veu alta aquí amb el micro. Com moltes de les dones que passen per la secció Punky Dona és vegetariana o vegana. Eh? N'hi ha moltes, és curiós. Aquí jo que estic tan content amb la meva secció Foliceitant... I també és veritat que n'hi ha moltes de molt arrelades a la terra, no? de que treballen al camp, de... Saps què vull dir-te? Que els agrada... I tant, sí, és veritat. Que ho has dit que... És guai. Molt bé. A veure si ens fa alguna cançó que parli de la temàtica, també. Tant de bo que sí. Per la seccioneta. Per demanar que no sigui. Clar que sí, Teclés. Clar que sí. Molt bé. Pues seguim encara més endavant en aquesta edició 531, especial 25ena. Ara us porta un tema la nostra mestra Sadi. A veure, ara ja en favor vaig super descompassada de vosaltres. Què va? Però... Bueno, després dels TDA, vull dir, qualsevol cosa és desacompassada. Vull dir, més aviat diria que són ells els desacompassats. Els acompassats. Acompassadis. Jo ara vinc... no sé com definir aquesta cançó. A veure, vinc amb la Vivir Quintana. Oh, sí. Vivir Quintana és la creadora de l'himne pel feminisme i en contra de les violències masclistes. Que és aquella que es feia a capella a cada ciutat del món. No? Que... Sí, que és la de Vivir Sin Miedo. La cançó Vivir Sin Miedo. El violador eres tu. Exacte. Que t'apuntaven així amb el dit que va a la càmera, que feia una impressió total, aquells vídeos a cada ciutat, quan anaves veient cada un, que sigui aquí, que sigui allà. Va ser increïble. Uah. Doncs jo torno amb ella, ja l'he portat més ocasions i en aquesta ocasió és la cançó Más libre que en casa, que ja us podeu imaginar una mica, que està englobada en un àlbum que es diu Coses que sorprendieron a l'audiència i és un àlbum que va fer on en cada tema explicava un cas real d'alguna dona que havia patit violència masclista. Bueno, i ho transforma en cançó i en música, no? I bueno, ja us comentaré després, va. Us comento després. Escoltem la cançó i després parlem, va. Fum-li. Órale, carnal. Órale. Vivir Quintana, vaya crack, eh? Carnalito, increïble, carnalito. Increïble. A més, a l'àlbum, o sigui, és graciós, o sigui, graciós, enteneu-me, eh? Perquè vas escoltant cada tema i cada tema és una història, que són històries reals, al final, no? Però la Vivir Quintana té una manera de fer la seva música que és, no sé explicar-ho, no sé, té molt art el que fa. Pues Carnalito se fue al hoyo por maltratador. Vaja, i tanto. Sí, sí, és el que volia explicar, que he dit, bueno, ho explico millor després. O sigui, el que explica la història és una dona que tras defensar-se del seu marit maltractador acaba sent ella la que és privada de llibertat. De fet, és ella la que truca a les autoritats per explicar el que ha passat i és ella la que es defensa de la violència i és ella la que acaba a la presó. No que això també és la reflexió, que això passa moltes vegades, no? Però acaba més lliure que a casa. I la reflexió seva és, encara i així, em sento més lliure que a casa meva. Tot i estar engarjolada, a casa amb el meu marit o el que... El meu maltractador. És millor estar a la presó que vivint en aquell... Que viure allà. Sí, sí. Sí, sí. Ojo, és que... Bueno, i així va fer, se'l va polir i ben fet que va fer. Encara que en legítima defensa. Sí, sí, sí. Clar, res a dir. És això, no? També que al final, o sigui, tu et defenses d'una violència que estàs rebent i al final la que paga les conseqüències ets tu, no? Sí, sí, sí. Quan és un... És una injustícia clara. I tant. És una injustícia clara. O sigui, al final tu t'has defensat d'una persona que t'estava fent la vida impossible. Per això se'n diu legítima defensa. Legítima defensa. Perquè és legítima. O hauria de ser. Bueno, ho és. Una altra cosa és que després un jutge fill de puta consideri el contrari, sí, però, sí. Però de legítima, si tens sí, un no, maltractador tant, a casa, ho és la defensar-te d'ell. I tant, i tant. Sí, sí. Era él o yo, pues yo. I tant. Punto. Te quiero mucho a ti, pero más me pero quiero más a mí. Quiero a mí. I tant. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues després d'aquest temarro, un altre més. A més, avui estàs també amb temàtica 25 era, però portant gèneres diversos. Sí. Molt guai, molt guai. Molt guai, sí, sí. Molt complet de la selecció de la Sàdia amb motiu del 25N. Anem amb més música combativa per tancar aquesta tercera ronda, la ronda de l'Equador. El mestre Tecles posarà la fi. Amb què? Amb què? Què portes, guapo? Doncs ara toca jugar a casa perquè me'n vaig cap a Cerdanyaca del Vallulo. Encara hola, més a casa, toma. Eh? Encara més a casa, que hem estat a Ripollet, que hem estat a no, tot el Vallès sencer, aquí de punta a punta, tu. I ara Cerdanyaca. Bueno, crec que és mig Cerdanyola perquè són dos... I un, segur que és de Cerdanyola, és l'Andrés Paniagua, que l'altre sí. Dia va estar per la nau que celebrava el cumple, sí. Te'n recordes? I tant. I el dia del Meteòlica i tal. I res, pues, que acaba de treure disco. Ell té un grup, ja tenia un grup que ja havia portat alguna cançó aquí al Pim Pam Pum, que es diu Turbo Mierda. Turbo Mierda, sí, sí. Sí. I bueno, pues això, que ara han tret un disc més. No confundir con Brico Mierders. Que això és una altra història. Bricomierdes seria l'Artiga i la seva esbogeria. Ah, amigo. Sí. Bueno, també de per allà, sí, sí, és que és essència, és essència de Cerdanyola. Cerdanyaca, del Vallula. Doncs això, Turbo Mierda, acaben de treure disc, es diu Super Turbo Mierda versus La Tristesa Infinita. Uau. T'has d'imaginar la portada... que és com un robot que deu ser el superturbo mierda i està allí enfrontant-se a la tristesa. Es carrega la tristor. Bueno, paranoies de, sí, sí, sí. De ments... Psicodèlia. De ments privilegiades que tu no pots arribar ja a albirar que, no, que és el que està que passant. Que tenen allà dins. Doncs això, Turbo Mierda, des d'aquest nou disc de ara mateix, això fa molt poc que ha sortit, i la cançó que he triat és Helada de los dientes... I Isma, em sap greu, però també és molt curteta. És 1 minut i 13 segons, així que... No et dona temps. No em dona temps, no? Potem-li. Som-hi. Turbomierders. Turbomierders. Òbviament, com haureu pogut escoltar, hi ha més de dos instruments, són dos, i hi ha més de dos instruments, perquè ho fan a casa digitalment i després als concerts suposo que tiren les bases i, que guai. I venga. Que guai. Sí. Des de Cerdanyaca, eh? Des de Cerdanyaca un i l'alt... Si entres al Bandcamp, posa Barcelona. Llavors jo entenc pues, que potser un és de Barna i l'altre és de Sarda i posen Barna perquè... Perquè al final sempre guanya Barna. Perquè t'entens més fàcil. O sigui, quan algú busca i veu que és de Barcelona, t'ubiques ràpid. Sí. Si dius Cerdanyola al Vallès, pues, bueno. No està tant al mapa. Està molt a prop en el mapa, però... Sí, sí. Molt bé, pues, després dels turbomierdes... No, molt bé. Andrés, felicitats per aquest disco. No me l'he escoltat sencer encara, però he escoltat unes quantes cançons així, a veure quina triava. I la primera impressió, així de primeres, un upgrade de qualitat, de so i tot de total. De lo primer que estava fent, que molt bé. Que guai, Que guai. I tant, no? No sé. A mi m'ha sonat bé. Molt bé, no, no, sí, sonava sí, sí. De puta mare. Sonava de puta mare, la veritat. I a més, penya que són amics d'aquí del Pim Pam Pum, sempre ens mola donar-los el teveu, clar que sí. És el que més ens agrada. Que sonin bones cançons i si són d'amics i amigues com els Turbo Mierda, doncs molt millor. I tant, aquí al Vallès hi ha canyuqui de la bona. Fent allí, caliu. Que els marges no estan a primera fila, molts d'ells, però hi ha una qualitat indiscutible i una essència i una... I avui, déu-n'hi-do, si hem portat cançons de per aquí a la vora. Vaja, sí. Que qui pensi que no hi ha escena, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Tant, que només que s'escolti aquest programa, ja la trobarà. Molt bé, doncs ara no serà el mateix cas, perquè ara marxarem cap a una altra banda. A veure, on vas ara? Anem amb la quarta ronda i arriba Sua, que és una banda de rock alternatiu de Maruri, que està a Biscaia, a Euskal Herria. Ah, vale, Sua Foc. Sua Foc? Sua? Sua Mercedes? O sigui, quan... No tens metgero, vas al País Basc i dius Sua, Mercedes. Ah, i és bo, sí? Foc, eh? Sisplau. Jo crec que sí, vaja, però no sé. Segur. No ho sabia, que guai. És una banda que combina energia post-punk crua amb melodies de somni i poderoses veus femenines. Canalitzen temes de rebel·lió, força interior i vulnerabilitat amb un so íntim i explosiu. No sé si havien sonat massa al pim-pam-pum, crec que no. Diria que no. Pues, a més, crec que és una banda que no fa pas tant que hi són. Però no em feu cas a mi perquè ja sabeu que últimament no... sí, no estàs molt present, eh? Crec que és una banda, no diré emergent, però que no fa molt que com a banda estan dins de... Últimament ho estan petant Sí, ja veureu, molt més. Sua són Anne a les veus, Janire a les veus i al baix, Julen a la guitarra i Esteban a la bataca. A més, en aquesta ocasió venen molt ben acompanyades de la veu de Cecilia Bostrom, cantant de The Baboom Show. Wow. Ja. Caram, ja que col·labora, molt bé. I això es nota. Tot i que la banda, per si mateixa, us asseguro que té temes arranganos espaterrans que més tard que d'hora, més d'hora que tard, passaran per aquí pel pim-pam-pum. Us portem ara un tema, és el seu tercer avançament del que serà el seu nou àlbum, un tema que es diu Roller Coaster i sona que flipes. You're my roller coaster. Toma ya, ¿no? Sua desde Maruri a Vizcaya, amb Cecilia Bostrom de Baboon Show i aquest roller coaster que flipes, una mica tema zarangano. No sé si el nom vol dir foc, però el foc a dins el porten segur. Sí, sí. Més enllà del... El tenien. Que guapa. Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do quina bataca, quines guitarres, quins baixos, quines veuasses. Molt bé. Bon rock alternatiu des de Vizcaya. I aquest roller coaster de Sua que ha sonat aquí en aquesta edició 153 del Pim Pam Pum, seguiu... No, perdó, 531. Què ha dit? 153. Els números són 153. Són els mateixos. Són els mateixos. Sempre. La Punky Dona, que és la 153. Hosti, és veritat. I el Pim Pam Pum, 350... 531. Sí, ho vaig pensar. Són els mateixos números, però desordenats. Sí. Superbé per la nostra ment dèbil que tenim. Correcte. Perquè acabem liant-la en algun moment. A la que compliques et passa això, 153. Clar que sí, estem començant. No, 531, seguiu a Raditrama, seguiu a les zones lliures de Sabadell i seguiu al Pim Pam Pum. Ara és el torn de la mestra Sadi, que porta la seva quarta ronda. Estem ja posant-nos a tope. Vinga, va, ara ja sí. Ara ja no... com ho diria? Ja no vaig... de baixada, vaig de pujada. Has canviat del to menor pel to major? Ara ja sí. Ara. Tampoc super a tope, no us penseu, però... Bueno, seguint l'estela que portaves, tampoc sí. No esperàvem un salt, vale. un triple salto mortal, no? Cap bé, endavant. Està bé. L'expectativa llavors va bé. Ja ho veureu, ja. Bueno, a veure, potser ens sorprens. A veure. Què portes? Vinga, jo ara vinc amb la Rebecca Lane. Ah, amigo! La cançó Ni encerrades ni con miedos. La Rebecca Lane és una activista, sociòloga, poeta i cantautora de rap feminista. Artivista, sí. I anarquista guatemalteca, en aquest cas. Jo ja veieu que estàs tinc... afincada allà al centre. Sí, jo crec que el meu algoritme ja d'aquí no es mou. El Manolo està especialitzat en Xile. La Sadi és América Latina ja. América Latina, sí. Avia Ayala. Avia Ayala, molt bé, Isma. Però no és Amèrica Llatina, eh? O sigui, Amèrica del Nord també és Avia Ayala. O sigui, Avia Ayala és Amèrica. El continent és Amèrica. És el continent sencer. Tot el, sí, de dalt, de baix i del mig. Des de Canadà del Nord fins a... al gel aquell que tenen allà baix. Sí. com es diu la... Sí, aquesta Argentina. Sí. Bueno, no sé si hi ha dos països que arriben... Patagònia o... Patagònia està allà baix, però... Però el que és el gel no és ben bé la pat... No sé. Bueno, wow. Sí, per allà baix. Veus com... T'has pillat, eh? No, però jo ho havia fet bé. Havia dit el gel que hi ha allà baix. Clar, no t'has volgut ficar. Després ja l'hem liat. Al intentar posar-li nom de veritat. I què? Continua. Rebecca Lane. Aquesta d'on ve, hem dit? De Guatemala. Guatemaltenca. I fa poc... ha iniciat un projecte de podcast que ho hem de parlar, que a es diu... A l'app de Radio Trama. Sí, a la Graella. Que és Somos Guerreras i és... O sigui, el projecte el que vol és visibilitzar el treball de les dones en el hip-hop de Centroamèrica. Però bueno, sí, Centroamèrica, Sudamèrica en general. L'escena d'allí. Sí. Està guai. Té pocs capítols encara, però bueno, que va traient quan pot, també, perquè entra pues, el seu projecte personal, el seu projecte de vida... I va ser mare fa poc... Ho vaig veure a les xarxes el procés, ho està publicant bastant, la veritat. Sí. Sí, i a més és de les teves, també és... Del Foli Seitan. Del Foli Seitan, sí. No sé si... Ja investigarem si té algun tema. Ja veurem. La Rebecca Lane ha sonat aquí el Pim Pam Pum, però no sé si ha sonat a la secció Felicitat o no. Això no t'ho sabria dir ara. Ja investigarem. I tant. Però és de les nostres. Sí. I tant. Bé. Sí. I la cançó Ni encerrades ni con miedos és un tema, pues, això, on declara la pèrdua de la por i proclama una vida segura dintre i fora de casa, no? Una mica relacionat també amb el tema anterior de la Vivir Quintana. Sí. I, pues, lamentablement, una llibertat perseguida des de fa segles. Tio, que jo encara, sembla mentida que encara s'hagi de barallar per això. Però sí, no sé. És lo que hay, no? Un poco... Pues... Bueno, hauríem de començar a sortir d'aquestes coses. Hauríem però, de començar a sortir, però és que sembla que, som, que anem cap endarrere. No sé. Bueno, sí. En fi, fot-li. Has afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso, y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. All right. Rebeca Lane. Rebeca Lane. De hip hop, que es marca la chavala. Ni encerradas ni con miedos. Espectacular. Espectacular totes les cançons i tota la temàtica que estàs portant, que és la de la dedicatòria del programa del 25ena. Una més que parla de la violència masclista. Sí, bueno, ara estàvem tenint aquí debat, sí, no? És boníssima aquest programa que estàs portant avui, perquè durant totes les cançons que has portat fins ara, aquí internament hem estat comentant la jugada, o sigui, ens has provocat no? La reflexió, sobre temes. Sí, molt interessant, molt interessant. Excel·lent, excel·lent. No sabem si la gent que ens escolta també, amb qui ho escolta, o si estan soles, si van reflexionant també al voltant de tot el que diuen les lletres de les cançons que portem, però us encoratgem a que ho feu, perquè tant, realment dona per estrujar-te una miqueta la patata. Per això és... Molt bé. El que he fet. Que guai. S'ha dit, la veritat és que programazo, el que... Ja ho sabíem, eh? Jo he dit que vigilo que va forta i així és. Temazo de Rebeca Lane en aquesta edició 25ena. Una jefaza. Molt bé. Vale, pues anem amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba aquesta quarta ronda. Ens anirem després a les rondes de campionat. Que portes bonic per acabar la quarta? Vinga, també no tan a la vora com els d'abans, que eren d'aquí Sarda, el poble d'aquí el cantó, com aquell que diu. Mierdes. Me'n vaig una mica més enllà, me'n vaig fins al Baix Llobregat, la penya de la plaga de Do It Yourself, sí, que ja sabeu que és una font inagotable per a mi de material sonor, que em fa caloret al cor, a dins l'ànima. I en aquesta ocasió són els Kire, que han tingut canvi de formació. La Mariona Batalla, que estava a la bataca, sí, ara, no sé si temporalment o almenys en aquest nou treball ja no hi és. Oh. I ja l'ha substituït El Bataca de Rotura. Ah, sí, eh? El... Hòstia. Sí. Aquest senyor tan gran. O no? O no és el mateix que... Sí. Ah, no, no, no. No, Rotura ai, no. Té un xaval que... No, no, no, ara m'estic confonent. Bueno, és igual. No. Té a veure amb Rotura, però no és el Bataca. Potser... bueno, ara tinc un petit lío, però bueno, que ve de per allí d'aquell sector. Vale. Han hagut moviments, ho ha deixat la Mariona i han canviat de Bataca. I bueno, hi ha tret nou disco. All es right. Diu... L'acaben de treure fa... Fa 20 dies, mira, el dia 7 em sembla que va sortir. I encara no havíem portat res, bueno, perquè hem estat una setmana sense... Sí, sí. Sí, sí, coses. Si no, ja ho haguéssim fet, sí. Doncs aquest nou treball... Per cert, Kira, han de venir a fer entrevista, però ja, eh? Però ja. Però ja. Ara se'ls liem. Si volen. Que es mogui. Clar, no, digue, això és la meva opinió, que han de vindre, però ja, si ells tenen una altra opinió, doncs cap problema. Volem que vinguin. Nosaltres volem que vinguin. Això és així. Digue'm-ho clar. Kira, acaben de treure nou treball, es diu Tiempos de Cambio. No sé si va per lo de la bateria, però... Segur que no. I he triat, m'he estat escoltant també tots els temelles i hi ha un munt de col·laboracions. La Clara de Pols, la Inice de Glitter. De Glitter. El cantant... El bateria de Glitter o cantant de Baixa Permanent, sí, també fa coros en una altra cançó. O sigui, estan ben sortits de tots els seus... Algun altre que també fa coros per ahí. Els col·legues. S'ha rodejat de... Els col·legues de l'entorn. De tot l'entorn per tirar endavant aquest disc. I déu-n'hi-do, segueixen en la seva línia. I he triat aquesta cançó que es diu El Último Tren, que no hi ha cap de les col·labores, ja aniran passant per aquí... totes les cançons, però de moment ja anirem desgranant. Quedem, exactament. Però la primera és Kira en estat pur, amb aquest El Último Tren. Ai, Kira, l'último tren. Molt guapa, no? la primera perleta que porto d'aquest Tiempos de Cambio. Tremenda, tremendíssima. Recent sortit del forn. No sé si portar-n'hi més o esperar-me a veure si s'animen a fer una entrevista i llavors, durant l'entrevista, ja posar tot el discasso, no? Bueno, ho podem anar fent i si s'engresca aquesta entrevista, pues repetim alguna, no passa res. Niso, tio, va, home, anima. Lia els teus compis de banda i... Animate, loco. Tant de bo. Passessin quire per aquí pel pim-pam-pum. Ens faria molta il·lu i ens ha encantat punxar aquesta cançonassa, L'último tren. Molt bé. Des de on? Bueno, són de... Del Baix Llobregat, bueno, Baix Llobregat. Sí. No sé si l'Hospitalet o pobles de per allí. La penya de la plaga estan al Gato Muerto, és el centre social, bueno, semicentre social, perquè en realitat és vivenda, però la vivenda té un espai tan gran que a vegades l'utilitzen per fer esdeveniments, però no és un centre social que és una cafeta que tu pots anar allà qualsevol dia, un dissabte i està obert. Que guai. Sinó que allò és només vivenda i de tant en tant organitzen autèntiques... Un projectàs. Sí. Això és sí. El que és, el gato negro. Molt bé. Gato muerto. Gato muerto, això. Sí. Gato negro el tenim a Chiclana. Això sí. El mestre Pizu. Molt bé. Pues seguim amb més música combativa. Vinga, ara... dos últimes rondes queden. Ara ja t'hauràs guardat alguna manolada o què? Sí, me l'has deixat votant. Va. Després de Kire arriba Glitter, aquesta banda de hardcore punk, també del Baix Llobregat. Clar, no sortim d'allí, no ens movem gaire. No cal. Glitter són a Inice, que ja fa temps va passar per la secció Punkidona a la veu. Àlex a la guitarra, Armine al baix i Guillem a la batera. Des del seu darrer treball, que porta com a títol Tortura Mental i que va sortir el passat mes de juny, us deixem amb un canyardo que s'anomena Ella i és una autèntica barbaritat. Fot-li! I ella terrible és la vida. Moltes huelles que es pegues tindran. Viniste a jugar. No vi cajas de estrecha. Me quito la venda de tu resistencia, solo me rindo ante ella. Solo me rindo ante ella. Solo me rindo ante ella. Ingobernable, incontrolable, ingobernable. Ingobernable, incontrolable, ingobernable. Caducan los vidrios fatales, te marcharás como cuando llegaste, la temerás. Querrás poder vencerla, me quito la venda de tu existencia, solo me rindo ante ella. Solo me rindo ante ella. Solo me rindo ante ella. Cuenta, a ver si así me hago la idea. El vacío que habrá, el vacío sin ti. Cuando caiga el último grano de arena. Mare meva. Toma ja. Ahí va. Quin projecte és aquest? Tremendo. Glitter, des del seu Tortura Mental i aquest Ella. Amb la Inice a la veu. Sí. Una de les que participen a Kira. El Guillem a la batera. I el Guillem a la batera, que és un altre dels que participa amb el grup de... L'Àlex a la guitarra i l'Armine al baix. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, tu. Una bandaza. Quina una canya. Hardcore punk des del Bajo, d'allò més guapo. D'allò més guapo, un hardcore punk molt, allí tenen, molt personal. Allí tenen de tot, eh? Sí. De les bandetes que hi ha allí, des de més punk a seques, hardcore melòdic, hardcore d'aquest cridant així que te mueres. Sí. De tot, una mica de tot, per tots els gustos. I sempre així combatiu i tal. Buah. És la meva mina preferida, ara mateix. De totes les mines que he anat tenint, aquesta és la meva preferida, sens dubte. Que grans, que grans. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Glitter arriba la penúltima de la mestra Sadi. Ja heu vist que he fet una manolada, us ho dic. Home, Glitter és despentinada assegurada. Sí, sí, sí. Volia que la penúltima fos així com més forta, dedicada al Manolaken, si cal, i tant. I seguim amb més música combativa de la mà de la Sadi, que porta la penúltima. Què portes, Mònica? Vinga, pues ara ja... És que estic... Et despentines una mica o encara vas mantenint allí el... Vaig mantenir una mica. Ara és un hip-hop una mica més canyero, però... Vale. No, o sigui, res a veure amb el que porteu vosaltres avui. Però perquè els gèneres són diferents i posem gèneres diferents. No, jo estic supercontenta, està genial. Però les temàtiques són contundents amb el vostre programa. Sempre, no? Sempre. Sí, perquè està quedant molt xulo. Sí, sí, sí. Eclèctic a collons, però... Però molt xulo. Avui ens hem referit molt poc a la gent que ens escolta. I no els hi hem dit gaire bé ni por ahí te pudres. Com esteu? Com esteu? Us ho esteu passant bé? Va sonar bona música? Com ho veieu? Ens agrada sempre que ens feu 5 cèntims de com veieu el programa a les xarxes. I, exactament. Mm-hmm. Que ho sàpiguen. I què? Doncs vinga, la meva penúltima és amb les Crudes Covenci. Que aquestes també han sonat ja bastant al programa. I... L'Eric les portava... És que flipes, eh? Vivir Quintana, Rebeca Lane, ara les Crudes, és que... Frisky Flasca. Per mi la meva mina és la Via Yala central, no? Sí. I a més sí. Allà al mig. Aquestes són de Cuba. Cubanas. Grandes. La cançó és Gorda, que volia aprofitar també la temàtica del 25N per recordar una mica aquesta lluita, no? Que va molt, molt relacionada. Totalment. Que és, pues, que al final tot ve de lo mateix, no? Les violències masclistes estan tenen una procedència molt clara, que és el masclisme, que el masclisme ve del feixisme, del patriarcat, del capitalisme, del racisme, no? De tot aquestes... allò que odiem. Exacte. Podríem dir, sí. I res, o sigui, les Crudes, us poso en situació també, com sempre faig, són Oda i Marioli, que són pioneres cubanes en que és el queer i el no-binarisme, són activistes també feministes del hip-hop i les músiques independents de la classe treballadora, lluitadores per la justícia que defensen les persones negres, les persones trans, les dones, les queer, les migrants i els éssers interseccionals en general. I això, i, bueno, i amb aquest tema, pues, us volia també això, fer un recordament de... També perquè em toca molt de... No? És algo com que m'he pres més a lo personal, de com visc jo més aquesta violència, no? Potser. Que s'exerceix sobre les persones grasses. Exacte, sí, sí. I que és diària i que és a tot arreu. Sí, sí. I que és invisibilitzada. Totalment. Sí, sí. Però estic molt contenta perquè últimament va sortint molt a la palestra aquest tema. S'està parlant molt. Hi ha molta penya fent activisme antigordofòbia i es parla. És una cosa que no s'havia parlat mai perquè va amb un discurs paral·lel que és el de la salut, no? I és com un tema una mica... complicat de ficar-se, però està guai, hi ha molt activisme ara, estic molt contenta amb això, volem fer cosetes també per aquí. Que guai. I ja, sí, ja a veure què va sortint. Vindran good news. Sí, espero que sí. Clar que sí. Doncs tira-li la cançó, va. Som-hi. Una gota con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo escuchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza. Y a partir de ahora, disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos! Llegó la gota, la gota. Siempre lo mismo, silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas y las niñas sofocadas. Posee papi, posee muñeca, aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial, no me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar, rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja, la gota se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó y una vez más y como siempre te lechó, baja de peso tú porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota, la gota, llegó. Llegó la gota, soy yo. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto. Ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota, llegó. ¿Oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Gorda. Bumba. Bumba. Sí. Ojo, crudas, comenci com... Com hi van, tu? Espectaculars. Una, li foten una canya que flipes. Sí, ara recordava això que deies tu abans de la cançó aquesta de, del noi de Kènia, de sí. Com defensar... Man. De Biggie Man, no? Com defensar una lluita, però d'una manera... Algo que és negatiu, alegre. Però enfocar-ho d'una forma positiva. D'una manera positiva, no? Sí. Ell ho feia com un ritme més alegre, tal, no sé què. Aquí és més amb hip-hop, però la lletra... al final el que reivindica és pues sí, pues que... Mola molt quan s'hi posa ella, eh? Sí, perquè sí. Comencen parlant ells, tal, no sé què, i després arriba ella i pam. Clar, i és un pam. Què, i què passa? Gorda. Què passa amb la gorda? Pues la gorda, esto i esto, no? Clar. Molt bé. Que guai, fantàstica. Fantàstica una més, la proposta de la mestra Sadi. en aquesta edició 531, a veure si, era, si per primera vegada ho diem bé, anem amb més música combativa de la mà del mestre Tecles, que porta la seva penúltima, no? Penúltima, penúltima. Sí, sí. Acaba ronda, acaba la cinquena. Buah, jo estic supercontent perquè no em vau avisar i això s'avisa, tio. Això s'ha d'avisar. Això s'ha d'avisar, perquè... És gravíssim. O sigui, jo entenc que... A veure, és un, la evolució humana et porta a això, o sigui, és així. Porto aquesta cançó que es diu Human Evolution. Evolució humana. Evolució humana, sí. Que era lògica. O sigui, els Apache, que feia el hip-hop, heu decidit que ja estava bé d'això i us heu dedicat a fer hardcore, no? Clar. O sigui, ara us dieu Apache hardcore. Són hardcoretes, sí. Sou, o sigui, sou vosaltres. Clar, el Marc, el seguiu Dani... Allà. I un seguidor ens ha donat ara pel hardcore i li estem fotent canya. Sabatilla. Li estem fotent sabatilla. Bueno, fora bromes. Són una altra banda que es diuen Apache. A les xarxes els podeu trobar com Apache-HC, de hardcore. Mm. Apaches. Apache. Aquests són tres, ho han de fer a Tritxas, no sé com seria... Perdó. A veure, són una penya de les Illes Canàries. No són jovenets, o sigui, aquests segur que tenen experiència, perquè el cantant l'he vist el videoclip i té canes i tot, o sigui que jovenet no és. Com el saxe. No són emergents. Que no... Bueno, es poden tenir canes amb 30, eh? Clar, però vull dir, no són de... Bueno, no tenen, no, clar, no tenen 18. No tenen 21 o 18. Han fet la mili? Són Apache Hardcore, des de les Illes Canàries. Tenen poquetes cançons encara. Jo us porto la primera, el primer, si entres al YouTube, el primer single. Ara n'hi ha dos o tres, crec. Dos al YouTube, no sé si n'hi tenen alguna més. Jo us porto la primera. Es diu, com deia abans, Human Evolution. I ja està, feta la broma amb lo dels Apache. Ahí va una mica de hardcore, força clàssic, diria jo. A veure què us sembla. Venga. Fol. havia de passar. Apache, sí, sí. No són els nostres Apache d'aquí al Vallès, però Són els Apache des de les Illes Canàries, tot i que cantin en anglès. Que bèsties, que bèsties. Quina hardcorejada més guapa. Aquesta, com deia fora de micro, aquesta no és tan hardcorejada, no és una manolada. No. És més un hardcore que el podria haver portat el Pou, no? Sí, més melòdic, però anaven... Sí, clar, potser és massa melòdic pel Pou, sobretot el final. Bueno, no és cert. Sí, és que al final ens han enganyat, eh? Sí, a mitja cançó ha fet com una baixada, ha estat allí sostingut, i quan han tornat, no han tornat igual que no han tornat igual, però després al final han fet... Sí. Un acceleron final, sí. Sí, sí, sí. La cirereta. La cirereta era. La cirereta. Molt bé. Apunta maneres. Sí, joder. Sí. Espectaculars. Des de les Canàries amb aquesta tralla tan guapa. A mi m'ha molat molt, eh? Tot el guitarreo, la bataca anava fundint. Dic a punt de maneres perquè tenen això, un parell de cançons o tres, no sé si... Molt guai, molt guai. A veure si s'animen a treure un disc complet, no? I a veure... Segur que sí. Si sonen també no serà per no res, clar que sí. Molt bé, doncs aquesta era la penúltima del Tecles. Entrem a l'última ronda. Anem a la darrera. Sí, mireu. Jo m'acomiado amb Baby Jane, que és un quartet femení de Garage Punk de Barcelona. Fan un so salvatge, directe i carregat d'energia. Són una màquina sorollosa però afinada. Els noms artístics d'aquestes Riot Girls són Sucre a la veu, Perro Verde a la guitarra, Cendres al baix i Bio a les baquetes. Recentment, les Baby Jane han tret el seu primer EP d'estudi, un treball enregistrat a l'estudi Bon So. El treball es diu Selección... Bona so? No, gairebé, Bon So. Bon So, però sí. Estem allí. Ho vaig haver de mirar dues vegades, us asseguro. És un treball que es diu Selecció Natural i de les cinc cançons de què consta aquest treball he triat la que es diu Terra Lliure. Per acomiadar-me de tots vosaltres a nivell musical, així que us deixo amb Baby Jane i el seu Terra Lliure. Endolla-la! Y la contracultura, no dejes que es perdí entre el odio y la amargura. Visca la nuestra historia, no esté presente y futura. Espero que mai oblidis d'on has vingut. Toma ja, no? Terra Lliure, sí, de les Baby Jane. Espectaculars amb el seu garatge punk des de Barcelona i des d'aquest treball que es diu Selecció Natural. Els hi seguirem molt la pista. A més, ens ha arribat perquè ja les coneixíem. ¿Vale? Tenen un directe enregistrat al Màximum Clatellot, diria alguna cosa... Sí, diria que... No, el Màximum Clatellot és un podcast. Sí, per això. Sí, em sembla que algú va por ahí la cosa, que tenen un directe aquí, i ara recentment han tret aquest Selecció Natural amb les seves millors cançons. És una banda que no fa molt que hi són, però és un quartet femení que promet moltes tardes de glòria a nivell de directes i a nivell de bons treballs que segur que han de venir. Molt bé, molt bé. Els desitgem tota la sort i tots els encerts. També podríem vindre a fer una entrevista, perquè ara així en un plis-plas ja tenim com a mínim dues preguntes. Aclarir lo del Màximum Clatellot, a veure... I també el que hem estat mirant, abans ho estem mirant aquí, lo del Baby Jen, d'on pot venir el nom, no? Que hi ha diverses referències que hi ha... És una pregunta que se'ls podria Hi ha diverses bandes que es diuen Baby Jen arreu de diferents territoris i aquesta des de Barcelona també. I és veritat que fora micro dèiem... Hi ha llibres, hi ha no, vàries, o pel·lis, o no sé què ho diem. Hi ha pel·lis, hi ha cançons... una cançó i dues pel·lícules. Sí. Hauríem de saber d'on ho treuen ells i per què, no? I tant. Molt bé, molt bé. Tu, Baby Gent, Terra Lliure... Sí, fa molt bona pinta. Doni-do la que t'has guardat pel final, eh? Sí, a més ho volia dir, també molt recolzades, com ha de ser, suport mutu amb la gent d'Eutercine, que fa dies que no en parlem, però moltes vegades, moltes cançons que passen... Ah, ho han publicat a través de sí, Eutercine. Bueno, ells, Baby Gent ja té les seves xarxes i tot, però Eutercine també li ha fet d'altaveu, i que nosaltres seguim tant a la banda com a la gent d'Eutercine, com a la Maritxu. I t'ha arribat pels dos cantons. Exacte. I aleshores ha d'anar segur. Molt bé, molt contentes de que hagin sonat les Baby Gent. Ara sí que s'acaba aquesta edició 531 del Pim Pam Pum. Ara que m'ho està passant tan bé, eh? Ja. Estàvem arribant, a lo millor, no, que a lo millor encara està per arribar, que queden dos temazos, però abans us oferirem el resum del que ha donat de si aquesta edició 531. Us hem ofert el manifest musicat amb motiu del 25N de Justa Revolta, del col·lectiu antisexista de Sabadell. Com s'ho curren, mare meva. Sempre, cada any. I en totes les... sempre. Una dinoi. Programa dedicat molt especialment al 25N, al Dia contra les Violències Masclistes, i a l'Associació de Mujeres de la Indústria Musical, que treballen per la igualtat al sector musical des del 2016. L'Associació de Mujeres en la Indústria Musical, en motiu del 25N, van treure un document que hem compartit amb tots vosaltres. Més enllà de l'abús, violències masclistes a la música. Des del Pim Pam Pum volem donar tot el nostre suport a les companyes que posen el cos, la veu i la força en cada acte de resistència davant del sistema patriarcal i la violència masclista. Seguim caminant juntes per transformar la indústria musical i per seguir en un sector més just i lliure de violències. I també a la secció Foli Seitan. Foli! Ens hem llepat els dits amb el temacle de Amy de Beggy Man, amb el seu temacle homònim. Amy de Beggy Man. Vaya ballaruca que ens ha proporcionat aquest home. Sí, com des de Kenya, tu. Que guapa. Molt bé, i a la secció Punky Dona. Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Mireia, veu, baix i ànima de la banda d'Electropunk de Caldes de Montbui, TDA. També com hi van aquesta gent del TDA, per favor. Espectacular. Sí, sí. Tema Zarrangano. Enamorada. Sí. Ha fet les delícies. Molt bé, i amb això, i amb dues cançonasses, que la primera de les últimes la tira la Sadi i l'última, la Cirereta, la tirarà el mestre Tecles, ens acomiadarem de totes vosaltres. Què porta Sadi per dia adeu? Doncs vinga, jo per dia adeu m'acomiado amb un himne pel 25N. Ara ja aterro a la península. Oh. Ara ja, després del superviatge que m'he fotut, brutal. Acabo d'aterrar. D'aquí cap allà. El tema es diu Alma Guerrera ni una menos, que pel que vaig veure ja va sonar el programa fa uns anyets. Sí. I és un tema que és una col·laboració de Boicot amb Rosalén, Pupilas, Ira, Paulinha, Maixa Lizarribar, Zuriña Hidalgo, Laura Nadal, Inés Vázquez, Erika Vázquez, Maite Garcí, Beatriz Rico i Vicky Lafuente. Hosti, tu, però l'anterior programa també vas portar una cançó amb... tres programes posant-li les coses difícils a l'isme. A l'hora d'etiquetar una cançó d'aquestes a les xarxes, és divertit. Quilomètric, no? És divertit. Però el que ens agraden aquestes col·labos de tanta penya... Quan s'alineen els astres... Jo no va dir aquests fregaos, però també aquestes col·labos. També. Quan s'alineen els astres, que normalment acostuma a ser per una mala causa, o sigui, per alguna cosa xunguilla. Sí, sí, sí. Però bueno... Almenys la gent reacciona, els artistes reaccionen, s'ajunten i creen autèntiques obres d'art com lo que tenim aquí entre mans. Aquí al Pim Pam Pum també diem el Dream Team, no? Moltes vegades. Sí. Quan surten tants, és el Dream Team. Dream Team. Sí, sí, sí. No poden ser ni més ni millors, no? És Dream Team. Molt bé, molt bé. Fantàstica. Pues, sí. L'última de les últimes la posa el mestre Tecles. Amb què diràs adéu? Tu has dit ja tot el nom del grup, el nom de la cançó i tot? Sí, sí, no? Sí, era més que res aquest tema era per recordar que encara segueix fent falta la lluita feminista i la lluita contra les violències masclistes, malauradament, i que pues, seguirem. I tant. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo, per acabar... Bueno, pues... A ver. ¿Qué, qué? Hágale. Porto, oficialment diríem que és hip-hop, però, bueno, ja veureu que hi ha una mica de canyuqui de pel mig. Me'n vaig cap a Alemanya, us porto, es estrena aquí el Pim Pam Pum, us porto un xaval que es diu Dahab Flex, o alguna cosa així, Dahab Flex. Ja podria ser. Alemanya. Busqueu, busqueu a, quan ho compartim a les xarxes o a la web, llegiu el nom i ja ho cliqueu allí i el trobareu. O a la web, has dit? A la web, a la web. Vale. Perdó, és el web. Web. És el web, no la web. I no és Wallapop, que segur que estaves pensant en això. Te revendo tecles. Te reviento. Reverendo. Hòstia, que bona. Eh, què pensaves amb això? No, sabem ni... Pensava, què està passant? Què està passant? El Isma va amarillo, eh? Va bien amarillo. Cervesa artesana de qualitat. De la bona. Que puja una miqueta més que l'estrella sí. Que tenim acostumada aquí. Encara estem acostumant. És tot un, serà tot un procés, sí, això. Sí. Mica en mica. Documentat, a més. Vinga, va. Jo me'n vaig a Alemanya. Us presento a aquest xaval que es diu Dahab Flex, que ve acompanyat d'un altre que es diu Erzin. Erzin. Més fàcil. I... No sé si té disc, crec que va soltant singles, allò bueno, va fer. Shots. I un d'ells es deia Rot, que vol dir vermell en alemany. Mm-hmm. Rojo, no, la connotació política jo crec que ve vermell, de, sí. De per allí. Rojo i comunista. Ja veureu la cançó. Però en aquesta ocasió no us porto la cançó Rot, sinó que us porto Rot 2, que és la nova. Vale. Vale, és la més nova que hi ha de tots els singles que té. No hi ha discos, no hi ha d'això, però de totes les que té, aquesta és la nova. Així que he començat amb aquesta i si ens mola, doncs ja rascarem. A portaràs veure... la U. I tant. Sí, sí, sí. Així que jo m'acomiado amb The Hub Plex, amb aquest Rot, que vol dir vermell. Rot 2, que vol dir vermell en alemany. Molt bé, molt bé. Pues després d'aquestes dues cançonasses sí que tocarà a la fi aquesta edició 531, que hem gaudit tant fent. Al vostre costat, encara que no sempre estem molt presents per vosaltres, però nosaltres aquí ens ho passem molt bé i ens encanta que ens escolteu. No deixeu de fer-ho. Aquesta és la vessant de les xarxes. Després també ens podem trobar als carrers o als sí, concerts. Clar, que és encara, jo crec que és encara pitjor, no? però aquí ho donem tot. És un plaer. Cada vegada que ens escolteu, sou el nostre motor, sou el nostre cor. Recordeu, ens trobem a la xarxa. I pels carrers... Salut i revolta! Salut i revolta, penya! Va, canyuqui de la bona. I tan libre tu alma guerrera sendero malva a la revolución sendero malva a la revolución sintiéndose sola cuando llega la mañana maquillando heridas asfixiando el corazón y no hay solución no sale el sol otra muerte en televisión no sé dónde el odio como cayendo como moscas en la red de la pasividad. Un gobierno que nos usa como jodida publicidad. No me preguntas el porqué de esta lucha. La eterna sed de un humano que no escucha. Si me escucha, tu embargo advirtiera. Y tú con sus peñas, dice tu jodido. Hiciste la mano, quemar los hechos, lávate la boca para nombrarnos mamarracho. ¡Somos fuertes y sin miedo! ¡No más muertes por tu credo! ¡Somos fieras! ¡Somos lobas! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Grita libre tu alma guerrera! ¡Sendero manda a la revolución! ¡No te rindas, no cedas! Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. FM bis Leningrad, Faschus kriegen Schläge hart. Aus Mauerblock wird ein Geschoss und aus dir ein Pflegefall. Fick ich Porsche, deiner Mucke für die Antifas. Enteignet das Kapital, wir sind viel zu radikal. Linke Zecken besetzen deine Nazi-Kids. No justice, no peace, abolish the police. Vollmaskierter schwarzer Block, die Polizei hat nichts zu sagen. Anarchie, ihr seid geschockt, Bengalos gegen Tränengase. Da hat Flex kommt wie Luxemburg oder klare Zetkin in der KPD. Steht zusammen, lass die Fahne wehen, ich bin aus dem Block, fick die AfD. 161, 161, Aussies, Uno, Seis, Uno. Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista. Ganzer Block, Weg zum Frieden, harter Job. Bullen, Auto, Haufen, Schrott und Schüssel, der Kalaschnikow. Die AK ist genderneutral und fickt alles und jeden. Blaue Kugeln regnen auf die scheiß Nazi-Gegend. Blaue Herzen brechen, AfD-Verbot, es reicht. Ich mache rechte Hochburgen den Erdboden gleich. Und wenn es ernst wird, mach es doch einfach genau wie Hitler. Und das empfehle ich auch den Redakteuren von Springer. Ich mach dein Block dicht, Grenze zu wie Nordkorea. Läuft mir einfach schon über den Weg, muss er sofort zur Reha. 161, 161, Aussies, Uno, Seis, Uno, alle! Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! Salut.